سورة الدهر مدنی سورت تے پس د سورة راد او مخکې د رحمان نازل شوی دی. نزول کې دو کم سلم او ترتیب کې شپق او یائم دی. یو درش پکی آیتون دی او درو کوگان دی. دی سورت نور نمونم شتے سورت الانسان مرتوی سورت الامشاج اموی او حال اتا سورت ورتهم وی سورت الابرار ورتهم وی. مخ کے د قیامت د اثبات د پار شواهد اوس داغی مثال ذکر کئی. مخ کے د انسان د پیدائش بیان ہو نو دلته هم په ابتدا کې داغی بیان کئی. مخ کے په درمیان کې د قرآن صداقت ذکر شو نو دلته په اخر د سورت کې د قرآن صداقت ذکر کئی. د سورت مقصدم اثبات د قیامت ته په تمثیل سره او د جنت نعمتونه به ذکر کی لسه. چنانچه اول کې مثال ذکر کئ د قیامت د انسان په پیدایش سره چې پنځه حالات پدراغلی او بیا به تفصیلی بشارت د زیر خوشحالی خبری وی او آخر کې بیا نعمت د قرآن ذکر کئ په پنځو خطابات سره. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا بتاقی سر رغلال الانسانی پا انسان بانی حینون یا وقتا من الداری ده زمانی نلم یکن چنو دیشه ام مذکورا یو سی زیاد کلی شوه داس یا وقتا پا انسان باندر آغلیو چی ده دست زکر نکی دو اگر چی ده انسان نفسی اغا وجود و خدا نم دل نور کلی شوه چی انسان بی زګدا مجموعه د انسان پنور کې سپوږمۍ کې ستورو کې دریابونو کې خاورو کې دانو کې میوو کې دا خو تاسو خور ور پروتو او خاص نوم در نه خو دې شوی. الله پاک د ارس نه ډیر غون کړلو ایو نطفه شوا او پاکي به انقلابات راتلو چې دا غینه د وینې ټوکړه جوړیدا او بیا دل نوم ور کړی شو د انسان. نو داس انسان تا بیام زوی را پر جمع کولی شم او را جونده کولی دی شم. این نابش کمون خلقن الانسان پیدا کرده انسان من نطفتی نمشا جن دا ساس که دا منعی گردی وڈی نا چی ناری نو زنانا منعی وزشی دا غیر انسان پیدا شی نبتریه مونگ امتحان کو پدا چی دا کار وکا او دا مکوانو دا امتحان دی او امیر نواهی. فجعلنا نمونگرزو دلر سمیعان او ریدن کے بسویر آلی دن کے انا حدینا او سبیلا بشکم خودن دلر تلار اما شاکرن یا چیشی شکر گزار و اما کپورا و یا نا شکرام. اللہ پاک ارچات در خیر او شر لار خود اللہ نسوک در خیر لار غرکی نا مومن شی او شاکر شی او سوک در شر لار غرکی نا کپیر شی او نا شکرام. دغه سي الله يم مو ته خودل د لار چي ادا شاکر شيا کپور. د جابر زهور روایت ته چې نبی عليه السلام فرمایي هر بچي چې پیدا کیږي انده په فطرت د اسلامي تر دې پورې چې خبري شروع کی نو چې خبري شروع کی داغه نه پس بیا دې یا شاکر پاتشي په اسلام باندې او یا کافر شي. او نبی عليه السلام کایم نه اجرت ویلو شاله دی تاله پنادر کی د مشری د بی قپانو اغور ته ما امارت الصفها اذا الله پیغمبر د بی قپانو مشری د دې سم مقصد دی او داس بکلی. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو داس بادشاہان برازی زمانه پس برازی چاو و زما په لار باندې نه روانه ازما په سنت باندې بنزی چا چې داغو تصدیق وکو داغو په دروغ او داغو سیمداد داغو په ظلم وکړلو دا کسان زما امتیان نه دی او زر دی او پیغمبر نیما او نه مرازی زما هاوسته چوب د هاوزه کوثر وس کی او چې چا نه دی تصدیق و نه کړو د دیو په دروغ او نه سیمداد په ظلم وکړو نو دا زما نه دی او زر دی نیما. او بیا ای وی ای کعبه اصوم جنتنو روجنی ول ڈال لے او صدقہ دا گناہونه ختمی او منزو دا اللہ تنی ذکت تیا دلیل لے او بیوی اے کعبہ شاندار نشی داخل دے جنت تا اغا جسا یا اغا وخا چه پا حرامو باندی اغلوی شوی پاللے شوی او جانم تزی او اے کعبہ خلق چې کم دے سار وقتی وزی نو بازی خلق دا سیوی چه اغا خپل نفس خرس کی او اغا خلاص کی دے جانم نا او بازی خپل نفس خرس کی او اغا پا جہنم کی حلاک کی حلاکت سے مخامخ کی نو شاکر کفر دا مقصد شو چې سار کی طرح پاسی او دا نفس او دا دی وکڑا پا گناہ باندی نو تک کافر شوی ناشکر شوی او کتا ندی سودا پا نیکی وکڑن تا شاکر شوی ان بشکم اعتدنا تیار کړل لیل کافرین د پاره د کافرانو سلاسلا زنجیرون او اغلالن توقون او سعیرا اور سوزون کې دا مختصر تخویب شو اوس بشارت د جنتیانو د پاره او د جنت نعمتونو ذکر کړي ان الابرار بشکنه کان یشربون اسکیوا من کاسین دډکو کاسو د شرابونا کان از مزاجو آوی با گردون داغی کاپورا کاپورا اینن یو چین دا یشرب اوز کیا بیها داغی نئی بادو لائی دا اللہ بندیانو یو فجیرون آدیو بجاری کردو اگر تبجیرا پجاری کولو سرام دی دا کاپورو تفصیل اکڑو آو دا کاپور زکر ہے کچھ بدی که با خوشبوی وی او یخوال بی اگر نبدی اوز کی او دا بدیو په دې جنت کې چالو کړیو بېږي با چینو بېدل دا بهترین منظر پیش کړي دیو چې دا مزه کوي نو دا دیو تکلیف دنیا کې برداشت کړو اسو یو پونا دیو پرواله کو بن نظر په نظر او یا خاپون ویری دا یوم د اورز نه کان شرره مستطیرا چې دې شر داږي مستطیرا خور وره ارزې تر رسیدلې ویتعیمون توام او دی ورکی توام علا حبیه سر دا محبت سر دا محبت دا دینا چال توام ورکی مسکینن مسکینتا ویتیمن یتیمتا واسی رو قیدتا ویتعیمون توام چویل توام ورکی مانا صدقه کئی خو صدقه چه کئی نو علا حبیه تکی وسوی دا اللہ دا محبت دا وجنه کئی دیسی نا چه سا ریابه کی مقصودی او د خلق د کلاوه مقصودی علاهم به سره د محبت د مال نه د مال سه محبت خو خرچه کی بیکار شینه ور کوي علاهم به سره د محبت د دینا چې د دې سړی محبتي د مسكين او غریب سره او دا اولا نئی دوان مانی واضح دی پدی مقام نو چال ور کئی مسکین نا غلط زی کی خرچ نا کئی صحیح مصرف کی کئی مسکین عجز توئی دا غوث طاقت نکی او یتیم چی پلار مڑی او دے بلوغ تنی رسد رے او آسیر دا سر کیا قیدیانو چی کافر بو و جہادونو کی بنی ولی شو او قید کی پراتو ناول امر کئی نو خیرخواہی پکی دا گورا کافر سم خیرخواہی کئی او اسیر اطلاق پا عقیدی ام کی گی قرضونه پیوی او پا قرض کی دے قید شوی بی او چی توام بے ورکنو بے با دکلاو نوا انما نتعیمو کم بشکم توام درکو تاس لرا لی وجه اللہ دا پار در ازاد اللہ لا نوریدو منگ نوارو من کم ساز نجازا ان بدل ولا شکورا و نشکرو استل چی تاو زمونگا شکریہ دا که دا اللہ در ازاد پار دی دا سینې چې چا سلک خو کې نو بس بیا په مخز باطلی انسان په خلیل راوړی دا نه الله درزاده پاره ان بشک مونږه نه خاپ یریګو من ربنا د خپل رب نه یو منده اورز نه ابو سن چې ترش دا کم تری را سخت ترشا شکلی به د خلق قرآنی فوقاهم الله نو بچره دی الله پاک شر ذالک اليوم نشر د غورز نه ولقاهم ندرته و سرورا اور ایک لدیو ته تازگی او خوشحالی او جزاهم بدله اور کله بما صبر او سودا دی صبر کولو صبر له اور کله جنتن جنت وحریرن ریخم متقین ډډلګون کی وی پیا بری کال ارای کی پتختونو باندې جنتیان به جنتونو کی پتختونو ناس ار دنیا نه تختونا او دا غیاسی د نوم اشتراک دی غزان له قسم بی اعلی مقام لا يرون ادي وبنيني پیا پرې جنت کې شمسن ګرمي ولا زمهري نه او نه سردي او يخني ال دې کې با ګرمي سردي نه يا معتدل بهترين موسم بوي لکه د سپرلي سحر يا مازيګر چې څنګه ټول بد قسم موسمي حديث کې رازي جانم ګلا وکړه الله تا یا الله پاک ډیر ګرمایش د وجنا بازی ولګی د زما بازی اوخړو نو الله پاک داغه د پاره دو پوک د دو پوکو اجازه توکلو چې دو پوکی کوا یو پوکې په جمی کې او بل پوکې په وړی نو نبی علیہ السلام فرمایل چې په دې جمی کې تاسو هغه سخت سردی چې محسوسوي داغه پوکې دې چې کوم په جمی کې جانم کړل او په وړو کې چې سخت ګرمي محسوسوي دغه پوکې دې چې جانم په وړو کې کړي دا دو پوکو اجازه ده ودانیه تنز دی به علی په دې باندې زلالو ها سوري د دې وزللت او تابې شوی وي قطوب واغون چکونه دې تسجیل په تابې کې دو سره د دې مقصد دا دی چې کسو کولاړوي نو باغه ونه شو کولای شي او کناسوی کډړې لګولی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله جنتی دا قصو کې چې د جنتا میوي اراو شو کوي نه بده تر ازوند شي سره نږدې بشي او دې راوالی چې څه خوخي سمشقت بده ته بکې نه یا ناس جو پاس او یا پسیلار شو خېجا حضور لیلت قطوفها دنیا کی تکلیف برداشت کړي نو التی الله دې نه په تکلیف کوي او یو تو اپو کر زولې بشي علیه په دیوانی بی انیتن لوخی من پیدوت نسپن زرونا واکوابن او ګلاسونا کانت قواری راوی بشي شي قواری رشي شي من پیزت نسپن زرونا قدرو ادی باندې ذکرې تقدیره په اندازه کولو سلام دغه شي شي مده سپینو نه پیدای دام د الله قدرت ته چې سپینو نشه پیدا کی سپینو زرونه زګه بده کی سپینواله دې حسن دې سپواله دې او دغه سي رڼا به پکې راځي د بهر نه دن نه بهر ښکارې کیږي با او بازي وای د جنت چیز مکه دن اوبم د سپینو زرونه ای او شیشیم دغه خاورونه جوړي نو زګه داسي او په خاص اندازه وای لوغه چې په اندازه باندې پروت یا ډیر خون کوي و اس قونا بدی و بس کولی شي پیا بدی جنت کې کا سنده کی کاسی د شرابو کا نمیزا جو ها چی با گڑون داغی زنجبیلا سنٹو این چینه د پیا بدی کی تو سمما نمور تخودشی سلسبیلا سلسبیل چینا سلسبیل مانه دا چی کگو اگتلن کی جانم کی جنت کی بدا سی کگو بایی خوند پارا مزید پارا ويطوف غرزب عليهم قريبا نيلدان الکان مخلدون چمیشب الکانی بڑاواله پین رازی دا بر دیو خدمتگارانی دا سوق دی بازی وئی دا بس غیلمانی الله پاک با د مومنانو د خدمت د پاره دی پیدا کی بازی وئی دا مومنانو هغه بچری چوڑو کواله کملوی او باز به کداوی لی چې د الله په علم کې د کم کافرو د بچو ایمانو دا به هغه د کافرو اولادی چې د جنتیانو خدمت وکړي لکه چې دنیا کې صحیح طریقې سره jihad کیدو دا به د مسلمانانو خدمت نو التیم داسي مخلدون همیشه الکانی او داسي به دیو پاکي او خسته وي زار ایتهم کلا چته اوی نی دیولرا حسب تهم تب گمان کې پدیو باندې لولو ام منصور ادم الغلرو خرو ورو شو دا ملغدر سنگ خوری ورشی دا ام داسی شکاری و ازار آئی توکل چی توینی سم دغلتی رائی تتبوینی نعیم نعمتون و ملکن کبیر و بادشاہی لیا لیا بادشاہی بوی ادنا جنتی اغلب اللہ پاک سمرور کئی دنیا و دا دیو لس چند در ادنا جنتی جنت بین دا غبر بس سمری آلی هم دا پاس ردیو سیاب سندو سین جامو جامی در ایخمو بای خزرنشنو و استبرق او دا غٹو ریخمو و حلو او دیو تبا کالی ورکولیشی اساوی رباوگان من پیدو تین نس پینو زرونا و سقاو مسکی با دیو مانی رمد دیو شرابن تو رسکل پاک انہا زا بشکدا کان لکم جزانوی بستاو دا پار بدل و کان سایو کم مشکورا او دے کوشش تازو قبول کرشویم د جنتیانو چې کم باو گاندی دا وخاص یو اعزاز والا سیز وی لکه دنیا کې اوس خلک غړی پلاسی نو دا کله راځي چې دا به سرو زرو نه وي هغه سورتی پاتیر کې درې درشم کې راغلی سورتی حاج درشتم کې راځي چې دا به سرو زرو عمل غلرو نه وي او دل تلال من فزر سپینو زرو نه وي نو بازی مبسرین وی چی سپین زر با ده سلو ده پاری او سر ده زنانه و ده پارا او بازی وی چی نه کل بس راوندی کل بس پین آوندی او یادا چی یو لاس کی بس راو بلکی سپین عمل غلره یادا نه مختلف اوقات سو تعلق ساتی مختلف و کسانو سرا او دار چاو پسنی مقصد دا سپا بندی بلتی نی ترغیب ورکی قرآن تا چه دا نعمتونه پا دی اسیری گی انا بیشک منگ نحنو منگا نزلنا لیک القرآن منگ نازل کلی پتا قرآن تنزیلا پا نازل اولو سرا فز بیر نسمر کولی حکم ربی کند پار دا حکم دخپل ربا ولا تو تیو تابی داری مکو آمین هم دا دیونا آسی مند گنانگار او کپورا یاد ناشکرا وذکر اسم ربک و یاد ونم دخبر بکرتا واسوی لسبا و بیگا یعنی هر ٹیم و من اللیل او دشپینا فسجد له سجدکو دا دغا اللہ دا پارا و سبیحو تسبیبا یدا غلیلا تویل اشپوگ دا انہا اولائی بشک دا خلقا یحبون العاجلت معابد کی دا دنیا سرا و یزرون او پریگ دی وراو پلی مخیط یوم انسقیل او رزدرنا دا دی خلقو غفلت تے نانو خلق نامو پیدا کرنی دیو لرا و شدد نامو مضبوط کرنی اسرا هم دریو بندونا و ازا شینا کل چی منگ اوانو بدلنا بندکی براولو امسال هم پشان دیو تبدیلا پا بندکی راوستلو سرا انہا ازی بشک دا سورت تذکرتون دنسیات سورت تے و انشاء اتخذانو دا چاچو خیو دنی سیلا ربی سبیل اخبر رب تلار و ما تشاؤون او تاس نو خوی اللہ انشاء اللہ مگر دا چوگوڑ اللہ پاکا ان الله بشکل کان دی علیم ان پیا حکیم حکمت والا یدخل داخل ایم یشا او چال چوالی پی رحمت ای په رحمت کی و ظالمین او ظالمان عادت تیر کړل الله پاک لهم ندی د پار عذابن علیمن عذاب دردون کې دردون کې عذاب سره بدی مخامخ کیږي صورت امتیازات دا شو چې انسان د پیدایش ذکر دی مؤمنانو صفات په ذکر شو خاص انعامات ذکر شو او دا خبر چې هر شی د الله په مشیت دوه قسمه چینه به ذکر شوې جنت کې کافور او سلسبیل او حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام با د جمعې په ورځ باندې د سهار په مانځه کې پاول رکعت کې سورۃ الف لام میم سجده ویله او په دویم رکعت کې به دا سورۃ وی سورۃ الدهر الله